လေးစားရဂါရောကပြူရပါတော့ချစ်တော်တာရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာလောကမှာချစ်လို့ဒီကဆန္ဒချစ်နေဒီကဘဝဒီနှစ်ခုရဲ့ဆက်နွယ်စမ်းကျင်နေမှုများကိုပြင်ပြထားတယ်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မြန်မာသားရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘဝဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နဲ့အတူမျှဝေခံစားနိုင်ကြပါစေစုမပေါင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ชีวาจาตะญะผิดทีลาตารกะฉิตีดาตะบาวะฉิจาสวยตาจาตมุริยะรอมาสงสันญ้อตมุริยะตบอฉีกันทีสันดาสันดาน้อมมาลูรีไล่บายาโยยาบามะลาฉิโยผิดบามะลาเล่ด้วยดีบัวดีบัวเนี่ยดีสันดะขี้ยอขี้เยตาขี้ชินเนี่ยสันดะขี้นี่โดดีบัวสันดะเนี่ยบัวขี้ชินเนี่ยสันดะขี้นี่โดดีบัวสันดะเนี่ยบัว พญาหลอมมีบาเจซูตีแท้ไล่บုံเนี่ยอั้นเสียပဲกวยตาโดตะมี้โดอตู่จ้ะเนาะอตู่จ้ะ ဟုတ်ကဲ့ပါမမီဟိုตาကြည့်လိုက်နေမမီနဲ့ဖေဖေကိုလှုပ်ကျင်းมาပါမမီရဲ့ တမီးကလည်းမမီတို့ကိုလှုပ်ကျင်းมาပါမမီရဲ ့အေးွယ်အေးตารุตารุတမီးတို့အခုလို့ပြောတာ ਨੇ တောင်းမှမမီဝန်တာလာပြီကွယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ตารุတမီးတို့မိဘကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ကျင်းနေအောင်စာကြိုးစားတင်ကြလိမ့်လိမ့်မာမာနေကြနော ်ဟုတ်ကဲ့ ตารุတမီးတို့လိမ့်မာလို့ကတော့မမီနှစ်ဆပင်မန်းပါပြီကွယ်ကဲตาနဲ့တမီးမဟိုးယူပြီးចောင်းသွားကြတော့နော ်ဟုတ်ကဲ့မမီ ဟုတ်ကဲ့မမီ สันไล่ล่ะเด้ขณะสอบอย่างอ๋อเนาะกูละก็ติซูดาเว้ยบาผิดลูกตัวเนี้ยก็ไม่ขอไปตั้วอ่ะล่ะเ ลอ๋อดีอ่ะตัวเนี้ยตั้วนี่มีล่ะลูก ตั้วล่ะตัวรุ่นหม่องน้ำก็ตัวเนี้ยสู้ชื่อได้กูไม่เถียงมึงตัวเนี้ยขึ้นลูกขึ้นน้ำมันไม่หุบตาอ๋อตะแกบาแม่ๆอีติสันเอ๋ยแม่กูไม่ตื่อแม่ตั้วนี่มีลูกที่นี่ล่ะ มัดดอตาโอลีนักงานซูมนี่เนี่ยจ้องหน้ายောက်นี่ดิตัวจ๋าตัวเนี้ยฤส่านี่ดิมะแน่ผ่านไอ้วินขอมั้ยหรอล่ะจีนับล่ะ ติวติวตั๊วคู่มาล่ะช่อนี่เนี่ยตรุหมองหนมาก็ตุ๊ญะขึ้นดิโลขึ้นน่ะไม่หุบอ่ะ มิมี่โหต้าอูซีรองบีต้าท่านล่ะแกม ต้าท่านจ้องซิ้นล่ะบีโ หดะมิมี่โหต้าจ้องก็เปลี่ยนนี่มิมี่โหตะคาแล้ววินอยู่ล่ะเว้ยโหซีรองต้าอูบีเลยมิเนี่ย โอ้หนีบาสิต้าเยมิมิยั่วแค่บ่แ ม่อ่ามิมิก็เลยบ่ฮู้ดาต้าอูไปซะมา อเมโหติดแต่งะต้าพุ่งจี้บาสิอัตแตชีบาสิตอ ไปเด้สุเน่ปี้บาสิมิมิเยหอถ้าน่ะมิมิ เ อ้ต้าลิงโหเจ้ามาซาตีนเน่ต้วยมิดีเด้ดินี่หนียั้นบู่รอมิมิตึกเป็นมั่นมาเว่เนา ะอ๋อไม่เป็นมั่นมาอูต้าเยหนีบู่ราโกเว่เจซุเตียอูแม่ต้าเย แม่บาผิดโหลแลมิมิอ่ะ โอ้หนีบู่รอมุ่งเล่นส่องปูย้อมย่าล่ะบ่ตาเอ๊ะ ตาแลมิมิรู้ลิหลุจ้วยจินละบีเปีย ตาสีก็ไอ้หลูสกาမျိုးจ้าดาเน่เบ้มิมิปั้นเนี่ยริอาลงล้วยเปี่ยวกုံมาบีตาเอ๊ะจม้าวนตาไล่ตากูติเอ๊ะจม้าตาลีลีดินี่เซรั้นออนน่ะโจม้าบลูวันตามาไม่ติดหูดอก ป้าเนี่ยตะมี้ก็တော့อะกุฉิ่งมาซาแล้วจูซามีบ่าบอมาแล้วตีได้สู่တော့ตะฉิ่งมาจี้ว้ามาตีจ๋าเด้ม ีบ่าบอดอก จี้ว้าเองแลมีบ่าเจซูกูสัตแต่ตาตะมี้ฤผิดล่ะมาตีจ๋าบ่าเด้กว่า โอ้กูติเองตรุจี้ว้าอู้เนาะตรุก็ไอ้หนองไม่ปิ้วไว้นี่บ่าหมดล่ะดอกจม้าก็တော့ตาตะมี้โหหมี่โกซ้าตอกผู้บดอมาใส่มะกูตาตะมี้เนี่ยมีบ่าสู่ราส่งยีตาชื่อตาซายสู่รากะตรุติดมาบ่า โหกว่างาပြောรากะงารุตาตะมี้ฤหะมิตรตะเตียโกน้าเหล่ดะเหล่มาดัดเดสู่ยีปี้ดาบ่าเว้ยกว่า

ูบจิมาขนาดทั่วไทยในอุมาเลยพี่ปีนี้มีมิรุจิซูงาปลุลุเสียบามันเลยงาเจ้าแม่เสด็จยังก้าวมาละตามามาลูกเวททั่วลูกยังก้าวมาฮอบีงาลูกทั่วลูกดาวก้าวมาตามามีมิรุปิกุรุจิซูโซซีสันเองมาพี่มีอุโซซีดูยูเนมาฮอบีงาลูลูอ่ะงาลูลูอ่ะเนหืมฮะฮูมิรุปิยาเตน่ามาละจีซังน่าละยังอุลิตาในโนอิมายังอะไรต่อข้ามามันยังรู้บ้างอุลิตาในโนอิน่าเลยเรื่อยๆเนี่ยตีเด ้โอ้เชื่อใจตู้บอกงาจีนี่ละตู้มีน้าบีงากูอะไรน้าบ้าไปแต่จันลี่เจ้ากูตัวจี้อะไรลูก อ๋อก็มาลีเชื่อตัวบีเนี่ยตีเด้งาจีก็ยังตัวเรื่อยๆเนี่ยเป็ดตาเนี่ยมันเลยตัวน้าลูกกูว่าจีนี่ละเว้ยอ๋อคุณมางาดีอะไรอุลิตาไหนงายาชิดยาวสุดโอ้ตัวโยมาสิ่งที่นี่เราเนี่ยยานไหนงามดีฮอบีงาลูกเดินยานี่ใจอุลิตาไหนสุดว่าจิโอมาเลย โอ้นี่เลยดาง่ารู้สึกจริงเลยลูกอินเดียวุ่นอะไรบ้างล่ะตัวโยเร่ลูกเองง่าพาลูกยังเลย หืมนี่เลยก็ง่าอุช่องจีนี่เลยมีดมีว่าล่ะคุณลูกนี่ก็จีอารมาตัวปูล่านี่ว่าล่ะ โอ้ชิมชิงก็พากิสันเลยอินเดียกูวันละเลย ก็อ๋อโอ้จันเอาอุลีอุลีอุตานายเนี่ยด้วยจันลูกว่าโอ้อุลีอุตานายสีว่าล่ะครับ เนี่ยอ๋ออุลีเอเรกูง่ากูง่าองค์ลูกองค์วินิยาเ ลยโอ้จันเอาไม่นี่ว่าล่ะครับเนี่ยอุลีอุตานายสีว่าล่ะล ูกอ๋อโอเคสีว่าเลยสิอุลี เฮ้ย เดย์ทีนู้นเนี่ยที่มาง่าเราจังจังพี่นี่ว่าล่ะ อ๋อมาส่วนเล็บว่าล่ะมาแทงกูแทงโอเค อุลี อ๋อเอ้ยแต่ข้าเรียนไม่เสร็จเบี้ยวไหมกว่า เขมีย ตัวอุลีดูมามาวิไลเนี่ย อ๋อ เห็นรามานี่เลย โอเค ดีนี่ตัวยังออกมาจูชินอยู่ยินเนี่ยกว่าสามวัยโอ้เสร็จพี่บุอุลีโดนเนี่ยลานี่ราเบกว่าอัตบ่เนา ะโอเคครับ เอ๊ะน้องโกเตียวเนี่ยเดียวคิงเมเมเนี่ยมองหน้าไอ้หลูนี่จ้ามาเนา ะอ๋อโอ้ย่ามาเลยอุลี มองซอนละก็เมดีนี่เซนะเอาน่ะตะกะดูจ้องเสร็จแต่ไม่หุล่ะ จนตะผิดมันไม่ทันมาอุลีอ่ะ หิ กูเลยไอ้กิสาด้วยอุลีเนี่ยไดไม่เอาลาเกดา ฮะเจ้าน่ะเจ้าน่ะมองซะล่ะบ่ผิดหนูเลย โอ้ตูว่าอุลีจนมีบ่มาเลยอัตตกะจี้ยาหีสรอจนอลุถั่วลุตินเนี่ยหนูทีเนี่ยดิ อื มอะแล้วจังจนอลุถั่วลุยินเนี่ยไอ้ด้วยปะโมยินหนูว่าอะแล้วอุลีโหลยุ้มมาเนี่ยอลุกลีบาลีโหตะเนี่ยเราย่ามะล่ะลู โอ้งัดดูว่ามีบ่พอเต็มพี่รอตีแต่ถากูกว่าอ๋อเอ๊ะอุลีโหลยุ้มมาတော့ออกตันซีขอกูชื่อนี่เลยกว่าโอ้มองซะล่ะลีบาลีบาลีลุกท่าเลยมั้งล่ะ จ้าอ๋อลีบาลุกท่าเลยอุลีลุกท่าเลย อ่าดาซูอุลีแต่เนี่ยซงจูซาพี่เมกว่าเฮ้ก่อน จีซูอุลีจีซูย้ายติมาเลยแกอุลีโหจนขวัญอยู่บ่าวอ๋อโหมาวุไลโหจนเปลี่ยนไล่บ่าวมั้ยเนา ะโอเคရှင ် ता सोंभिया चे को मैं पीना ही ना उलाता। हो मैं पीने भी आ जीने रो मम्मी है। ये मम्मी सना करो। ताऊ चांसे डे सीज़े ना बाबे ता। मम्मी से याँ भी ताऊ चांसे ठाने मारे। हो मम्मी से ना उदा नाले वाले। हो डायमेली। हो मम्मी पे मैं ना उदा मच्छी है। ओ मम्मी रो ता तले भी आमिर लोग जुबे आ जी मम्मी है। हो ना भी मम्मी खुके मारी ये क्या लो मुड़ो लो लो ये ना पिन्या शाने कौन सी ने भी में ओ ता साबिस आउ से डे मारो ओ मम्मी रो ता यारे लगा को अमा बा मम्मी है ना इली ता ते भी सही ठहरता नहीं ना ता तो बाबा को है ता यारे लगा ता तो ना ये मम्मी चिन्ना बाबी दाए ओ मम्मी है ता ये ना मां कहाँ जाया तो मिया हु पु กูไปยังกับมะมาล่ะเลยเนาะโอ้กูบ่ตาดูล่ะงาเนี่ยบ่ใส่เลยอ่ะกูไม่เล่นมาเนี่ยเนาะกูก็ล่ะบ่ใส่เลยหลุเปียวดิกูก็มะมาก็เลยกูก็เจ้าหนุ่ยจีมีนี่ล่ะซุบนี่ล่ะเว้ยกูกูเอ้เบรงก็มีล่ะเลยกอมมานี่เนาะมะฮู้ก็ก็ช่องบ่เปียวเนี่ยโอ้กูกูก็เลยเบิกก็มะฮู้ก็ฮู้ก็อย่ามาเลยเนี่ยก็ซีดอดุมามีล่ะบ่กูกูเยนี่ซะหมองตูอ่ะงาเจ้าบ่าดิมีหลุเลยอ่ะโอ้กูกูเยซุบนี่ล่ะเว้ยนี ရေ ခွေးမလေးငါ့ကိုတက်တက်နဲ့ရိုးမရွာဖြစ်အောင်လာလောက်သွားတယ်။သူငါအကြောင်းကိုမေးတယ်တဲ့။ဘာဒီများမေးပါလဲ။ငါ့ကိုသူစိတ်များဝင်လာနေလား။ငါကတော့သူ့ကိုငါသူ့ကိုချစ်ခွင့်ပန်လိုက်ရင်ကောင်းမလား။ဒီလိုဆိုငါမိသားစုပေါ်ငါထားတဲ့ငါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြတ်သွားတော့မှာပေါ့။โอ้ฉิกွင့်ปันน่ะเว้ยฉิชิ้นอยู่อ่ะมาบ่หมดอ่ะฉิชิ้นอยู่รู้เหรออยู่ปี้มามีบ่าวทอดปั่นยังย่าเว้ยงาด้วยบ่งามุ้งสีจอก็เป็นนําบ่ดีนกคว้านน่ะเนี่ยเต้บ่ามาสู่ตรุขึ้นนี่ล่ะฮ่า โยกูบัดดิ พะ โอ้มองซอนละเดียวชื่อเหรอล่ะ ชื่อบาระกูซอนเหมชื่อบาระลาพะแทงขะมะดูแลอะกูตะลองอะลุยามาอณีไทนองตะนูผิดนี่เด้พะ อ๋อด่าบ่อพะอะตุ่ยจုံนี่ดิพะยี้เจ็ดลาบีโหพะ แกซูซ้ำบ่าวพะขะมะกิซะกะ อ๋อโหตะช้าบ่บ่าวมะแน่ผ่านไอ้มาซุ่นจุ่ยมะโนพะ หึล่ะ ไอ้มาก็หลูเนเน่รอกูแม่ดูไม่ชื่อโหมองซอนละกูอกูญีเป้ามะโลบา หึดาบ่อพะแกตาโกดันเนเน่ไล่ซอพี่รอหลูรากูไปละบ่กว่า เนี่ยโอเคเบบี้โหตาอะคู่เว่ไล่ตั้วไล่บ่มั้ย เ อ้แกๆๆเออโกบัดดิเน ี่ยโ หตั้วไล่อุ้มเลยอ่ะเนาะ โห แน่ขันเนาะเอ้ตะเอ๋ตาลงจั่วแกเนา ะอะก้าวมาอีอ่ะก้าวมาอีโกดันเน่ ပါကူစော်လိုက်ရဲ့အိမ်ရှိမှဦးလေးနဲ့သွားရင်တစ်ဖက်သွားစားတော့လေမရဝေလို့မယ် ဟောနေပါစီအေးပါရပါတယ်မဝေဘလို့လို့ပို့လာတာပဲလက်ဖက်စားဖို့လာတော့မဟုတ်တာ ဟင်မလို့ရဘူ းဘာဖြစ်လို့လဲမဝေ ချစ်တော်လေးရသူ့လုံမှမဟုတ်တာ ဟောမဝေရဲ့ကုညီလုတ်ကင်မလာခဲ့တာပဲဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လုံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်ရမှာပေါ့ သူ့လက်တွေနဲ့မှစိုးလို့ပြီးတော့လေမျက်စိဆက်လိုက်မယ်ရှင ်မဝေကကျွန်တော်တို့စိုးရင်လို့လား ကဲပြီပါအဲ့တောင် 哦မဝီ ရှင ်ဟိုမဝီမနေ့ကန်ဈေးသွားရင်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မယ်နော ်အိုးဘာလိုက်လို့မလဲ ဟိုဟိုမဝီကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့အကြောင်းပြောမလို ့ရှင်ရှင်ဥစ္စာအခုပြောပြီပဲ ဟုတ်တာပဲဟိုပြောပြီးမှတော့မထူတော့ပါဘူးမဝီရဲ့ဟိုကျွန်တော်မဝီပြန်ချစ်မလားရှင ်ဟာကလည်းစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ပေးဦးမှာပေါ့ ဟိုစဉ်းစားမနေပါနဲ့တော့မဝီရဲ့ တခါလဲချစ်လိုက်စမ်းပါနော ်အေးမောင်စလာ ရာ မောင်စလာဟေးလက်ပတ်တုပ်ကလေးပါလေဒါဆောင်းရလေခွေ အော်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟုတ်ကဲ့ ကောင်းနေကောင်းနေဦးလေးခေါ်နေပြီသွားတော့လေ သွားဦးချစ်တယ်လို့ပြောမှသွားမယ် ဟင်းသွားပါကိုစောလိုက်ရဲ့တကြဦးလေးဝင်လာလို့ထိသွားရင်မကောင်းဘူး ဟင်းဟင်းဟင်းတော့ဝင်ဝင်မဝင်ဝင်ချစ်တယ်ပြောမှသွားမယ်လို့ပြောပြီးပြီပဲ ဟိုလူမမအမဲချောက်တောက်တဲ့အတိုင်းပါပဲလားကင်းချစ်တယ ်ကျွန်တော်ပြောသွားရင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိပ်ပြောသွားပြီ ဟိုလှက်ပါတကြဦးလေးဝင်လာလိမ့်မယ်သွားတော့ကြည့်ပါလားလို ့ချစ်တယ်ဝင်ချစ်တယ်ကွာ အော်မောင်ရင် ဖြစ်စီစွာကြသည်ဖြစ်စီလာသာရကဖြစ်စီတာသဘာဝဖြစ်ကြဖြစ်ကြကြသမှုရရတော်မှာစုံဆံမျောသမှုရရသဘောအခြေခံသည်ဆန္ဒဆန္ဒနောက်မှာလူတွေလိုက်ပါရရောရပါမလားဒီရောဖြစ်ပါမလားတွေ့ဒီဘဝဒီဘဝနဲ့ဒီဆန္ဒဖြစ်ရောဖြစ်ပါလားချစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်နေတော့ဒီဘဝဆန္ဒနဲ့ဘဝချစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်နေတော့ဒီဘဝဆန္ဒနဲ့ဘဝ မောင ်ဟမ်ပြောလို့ဘာပြောမလဲဝီ ဝီတို့လက်ထပ်ကြရအောင်မောင်ရင ်ဟမ်လက်ထပ်ကြမယ်ဟိုတော့တနေ့လောက်စောင့်မောင်းလာဝင်လုံဝင်တာမှာ6လလောက်ပဲရှိသေးတာပဲဟိုမိမယူတယ်ဆိုတော့ မောင်ဝေးကိုမချစ်ဘူးလားယင ်ဟောဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဝင်ဟင ်းမောင်ရလေးချစ်ရင်အတူနေကြဖို့အရေးဘာလို့နောက်ဆုတ်ချင်ရတာလဲမောင်ယင ်ဩဝင်ရမောင်ကိုနားမလဲပါလားကွာမောင်လည်းဝင်နဲ့အတူတူနေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မောင်မိဘတွေမောင်လှုပ်ကြွေးချင်နေတယ ်မောင်မောင်ဝေပြောနေတယ်လေကြားရဲ့လား ဟမ်ဟောဟိုကြားပါလေဝေကြားပါလေ ကြားရင်ဘာဖြစ်လို့ပြန်မပြောတာလဲဘာလဲဟိုเจ้าနေပဲဆန်ဟောင်းအေးတီဆန်ကိုတတိယနေလိုက ်ဟာဝေကလည်းမောင်နဲ့အေးတီဆန်တို့ကတငယ်ချင်းနေပါဝေက ဟိုမောင်ကလည်းဒါဆိုဝေကိုယူဖို့ဘာလို့တလက်တောင်စဉ်းစားနေရတာလဲဘာလဲမောင်ကဝေကိုအစကတည်းကတကယ်ယူဖို့မဟုတ်ပဲအပြောချက်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားမောင ်ဘာဘာဘာမောင်ကဒီလိုမပြောနဲ့ဝေကကဲဒီလောက်တောင်ရှိတယ်ဝေသဘောကြတာစီစဉ်တော့နော ်ဒီလိုမှပေါ့မောင်ရဲ့ဒါဆိုဝေကလူကြီးစက်ကနဲ့တောင်းဖို့စီစဉ်ထားနော်မောင ်ဝေမိဘတွေကနည်းမမို့လားဝေ အိုးဒါကဝေအပိုင်းမှာဝေတန်ကြီးရိုက်လိုက်ရင်ချက်ချင်းရောက်လာကြမှာပါမောင်ရဲ့ဝေမိဘကဝေကိုတိတ်ချစ်တာသိလားမောင်ရဲ့ အင်းလေးစီစဉ်ရတော့မှာပေါ့စီစဉ်ရတော့မှာပေါ့မိတို့တော့ငါလာကြတဲ့ကခွဲပြီးထောက်ပြန်ပါပဲတကယ်လိမ္မာရေးချရှိမှုအတွက်ကတော့ကိုသားနိုင်လို့ပြောပြလို့သိပြီပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှသဘောမတူစရာမရှိပါဘူးမင်္ဂလာကိစ္စအတွက်ဥပဒေနဲ့ဒေါ်မြတ်မြတ်တို့ရဲ့သဘောထားကိုသိပြစီဗျာ ဟုတ်ကဲ့အခုလိုတယောက်နဲ့တယောက်ပူးမွေလင်းလင်းရှိတဲ့အတွက်ဥတာလိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမသားလေးမင်္ဂလာပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကျမအားလုံးတောင်းဝန်ယူပါရစေ ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဒေါ်မြတ်ကြိုက်တယ်လို့စီစဉ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းကလေးတွေလောက်ကင်စားနိုင်ဖို့စိန်ညွန်းစည်းမှာစိန်တဆိုင်ဝယ်ပေးပါမယ် ဝေးကြတော့သူမိဘတွေကဆိုင်ဆိုင်ဝေပြီးမယ်ဆိုတာနဲ့ပြုံးနိုင်မွန်နိုင်နေပြီမပြုံးနိုင်မမွန်နိုင်တာငါ့အဖြစ်ပဲငါ့အမိကလည်းမင်္ဂလာဆောင်ကိုတာဝန်ယူလိုက်ပြီဆိုတော့နင်းနေငွေဘယ်လိုလုပ်ရှာမလဲဟိုရှင်းနေတာပဲရှိမှငါ့မှာပေါ့ဒီငွေကိုပြန်ဆက်ဖို့ကြတော့ပေါ့အော်မမီရဲ့တာမမီကိုညှင်းစေရတာကြာနေလားငါကလားစိတ်ပူနေတာမင်းမင်းမျက်နှာကရှင်လို့လန်းလို့မင်းမင်းကြည်စမ်းမင်းမင်းငါ့ကိုကြည့်တဲ့ကြည်တွေပါငါ့ကိုမျက်လုံးနဲ့အားပြီးစကားပြောနေပါလား ဘာလဲသားမင်းမင်းငွေရှာရမယ့်ကိစ္စကိုပူပန်နေလို့လားဘာမှစိတ်ထဲမှာမထားနဲ့သားမင်းမင်းသားမင်္ဂလာဆောင်ကိုမင်းမင်းဖြစ်အောင်စီစဉ်မယ်သ Tali sejak nak ni nota. Oh, mimi. Bangku, we tiga nara be mau ni. Siapa luka tepek? We ni sayang ulai ada tepek ni. We eh, mau mimpi mama u. Oh, mana we? Paling mau. Yang ni gua sayang solo tu yang, no? Tapi lu leh mau. Oh, mimi lu si tua jenuh ka? Oh, mau ye. Nampak macam tua raba mau ye. Aku malah sayang ekli. Siapa yang kau nungsi dia mau ye? Mimi lu si miao dah dong. Nala jodoh abi. Mimi dia ni mah kau yang lama tiri. Kenapa? Bangai ni rale. Yang tua rale. Sali, bangai ni ada mana? Ngara rosi dia ni nesalu. Kilo cium mah, mimiru cium ini nesal ni asam awe. Mau, mau, wepion ni dali. Mau ni macam mula. Mau ni macam ni, we siapa lepuk bi meli mau? Oh, yang ada we, mau baham si bau. Oh, mau ye, baham si buasure, mau ni nak nyu ni dali. Wei Gu, si kau ni ramu lama? Mau bau ye, si muka bau. Wei Ti bai, mangga mangga risi muka halu. Wei Gu, si kau ni apa? Mau, Wei Gu, tekan si bau. Ha? Wei di lom jono Wei. Wei mau cilu mangga rine kue biru. Wei ni dulu lain ni kerana. Ah, mangga Wei nale u kau ni kuah. Mangga mangga mida tu bawa balau tanya orang jira sura Wei Ti dana. Oh, mangga si kaga. Wei kawan, mau ni mau bida juga. Kau cakap ada lu, mau suruh ada. Di mana mau? Jual jual ada lu macam ni. Kau lang kau sejauh apa? Mau ha? Wei ya kau mau? Tiga su. Wei lu ya buat si itu. Mau kau lang usaha mi. Siapa syarat mana? Kau lo. Wei siapa ni aku lo? Mau ngah cik ni ni. Di mana mau? Wei ha? Wei dia ke itu. Jemai cibi siapa ini lelu mama ni dah. Hei, sekarang berasa senyum ibu aku, senyum ibu. Wei, mama ubi dini aku gua. Tiap-tiap ini, mama sekarang, eh dulu tiap aku jauh ni lemah. Ha, wei tu pada julu ni dah. Mama, mama baru itu biasa itu kung wei tu biasa cuma mabina ini buat apa? Mabina ini tahu aku. Udah lah, rezeki lau doma. Mabina ni jauh, mahu tuan yang musuh. Mama pergi mana lalu mula dah lese najiu. Oh. Monga, panzi sih mama mau be, jaya aku tain deh bi, dia sungguh jinu be amle. Wibyo ralih hubar aku ye, time mau miba jizu guro, mau tanah indah laut topan biar dikuah, no? Nado, si lama bawa mau ye, aku, wibyo mah dia sungguh kuah mami yau dia, mau jadi galih, nale mama, mau ha mau tuh bi, si si ye ni apa, kira mau ye, si ni siari. Do you mean you want it or no? Igwa. Mimi Rosi nga me yaw da. Tung nga jodha si ni wa wala. ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ လက ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါမတရားဘူးငါမတရားဘူးဒီနေ့လာထုတ်တဲ့နေ့မိမိတို့အတွက်အစားတောက်တချို့နဲ့ညီမလေးအတွက်အင်ကြီးစားလေးဝယ်ပြီးရင်သွားပို့ရမယ ်မောင ်ဟမ် မိုးရခင်မလေးအထုတ်တီများလာကြည်လားဘာတွေလဲမောင်ရဲ ့အော်ဟိုမေမေတို့နဲ့ညီမလေးတို့စားစရာတချို့နဲ့အင်းကြီးလေးတွေဝယ်လာတာပါဝေးရဲ့ အော် Kau mima caro, di mia bu. Tu mima ni mima caro, tidak lagi dah. Wee, mau mima le, wee mima le, wee mima le, mau mima le. Aduh, sekarang mima lu biar mana wee. Oh, umat sama, tidak sanggup le sekarang si dah be. Kau terdah mau pulang ni lah, tu mia aku si ramu punai mau. Wee, mi si dah udah jalan lagi lah kau. Mau pas sekarang biar le, di mana mau? Wee aku tiri cha cisan. Kau jangan lusa aku sani deh, ni malah lu. Tadi teh piao ni jam lalu, oh piao ya me, mau gua piao gua piao ya me, piao di mana sekarang aku, piao me mau? Piao piao piao piao piao piao jenis lalu piao, hari mana biasa ni, wah bibi, hari mana boleh nada, mau mimpi lu ingat lagi me. Tua tua, tetap lu piao malah ni. Nampu. Mimali. Oh, Gugu. Gugu rumya. Mimi ini ada lemah belarore. Nizi leda Gugu ye. Oh, Baba. Mimi ni makan. Hola ni mana? Hola Gugu. Mimi ni makan na saya dong si dua hari Gugu ye. Ha? Betul le. Ta lah ye. Oh, hola Mimi. Ta apa Mimi ye? Ta ni makan le no. Hui gua ni makan ye lah. Oh, rumah gua terhimpi amin dia bala. Oh, kau mana Mimi? Mimi ni makan apa? Baru tahu jom jalan leh. Oh, tipi dah mam hou dah tahu ye. Jauh jauh mana? Tadi aduk je ni siapa ko? Hi, dah ke pari le? Oh, Mimi tu sahu ba. Oh, dah garo ni mana ibu ini dah? Oh, baru welar le tahu ye. Kongja mian ni ba me? Oh, Mimi ye. Tak kulo biasa ada, mimi tu tak bermatah le jizu, sunda lau dama masih awam. Tegero tak, miba uba mak tak kulo mabiu naya tak. Taru sahu ni senbiye lah. Oh, biwa ramai mimi. Tiang ni tiang cici kengen ni jano, mimi le taru sila je na, cime ya lu, ke, tak tenen satu, tak pilih masa adi bu. Tami Li Yi. Si. Tami Mui Bimbi Ba Gui Tao. Ok. Kita, Tessa Wada Ye, Tessa, Tessa. Sama Li, Bibi, Sama Li. Tami Yi Chi, Tari Ba Uwa. Ok, Bibi. Ema Mi Da Zi Sono Mi Mi Nen Ni Gana. Se Chana Wu Kong Li Da. Ni Ma Li Na Ma Na Gama Chi Do Ha La. Okay, Ta, Mucho Bi, Piano Li, Huwe Mio Ni Li Mee Ta Ye. Okay, Mimi. Oh, Bebe, O Ta Bia Me No? Eh, Kao Mi Ta, Kao Mi. Okay, Nima Li. Si. O, Enshi O Lai Bui Wong Li. Okay, Gugu. Nima Li. Si, Gugu. Nima Li Na Ga Naga Peyao Dua Le. Oh, Nima Li Na Naga Yang Lai Yare, Gugu. Huh? Okay, Mimi Zi Yau Na Le Teng Mi Kai Bu. Kian ni jalan saya lawas sih bili, kuku tiri ada memang hula. Ima ga, memang lawas ya masa ni ada mahula kuku ye. Pipi garo, kuku kumyo ni tiri. Kuku sih mikong mau ni malia, kuku sih mikong. Betul ni bapak kuku ye. Mau? Baru. Mau pak cuci ada le? Papi dulu le. Oh, kopi ku tu mianya, nenyo tu biar mati ramu lain. Ramu apa bapak ni puasa di luar je memang ye. Ni sama. Naa baru ni mulai. Oh, mau ngah, wiu nari pari dalam tiol ni biku. Di memang, mau tiang lare cina. Kau jaga untuk tiang lare cina. Baru. Mim baru lagi. Ngah wiu jaga untuk yang mahu bu, hala. Ima Wei, ngah Alina do tuan ni ramu bu, ngah iba yo ngah tuan lah. Oh, Wei ke, mau iba ya? Ye ji deh lah mau. Ya, mana jual iba ni? Ye ji lah bo, tengok ye ji lah bo. Kula lu esela pare mungkin eh, ye ji ni apa? Aku leh ngah mungkin ya, ni mungkin ni lah. Jam, cisa, ngah kuma dia. Oh, tahu ni. ดาเมจ๋าเมเตยะคันเมเนี่ยเล็ดแท้ๆลงงามีบ่ายจี้ซูเปลี่ยนเสร็จมั้ยสุดแล้วเยอะเจ็ดดิอารมณ์เป็ดแค่อ่ะเมอ่ะอั่นหนอมาจ่มเป็ดแค่อ่ะงามิงก็เล็ดแท้มีดางะเนี่ยอ่ามาอ่ามาเว้ยโอ้วีก็อเป็ดเปล่าเสียไม่รู้หรอกหมองลูเรียนปาลูนัวจ้าไก่ดาครับเนี่ยอ๋อหุบไปหุบไปหุบไปโอเคจนเอาวนขึ้นมาเลยกูก็จุบิกูรู้ปาแก่ดากูหึไอ้ล่ะติเช่นบ่ามาเสร็จเปล่าไม่นี่เนี่ยหรอก เจ้าเจนนูเปล่านี่ล่ะบ่ฮู้เฮ้เจ้าเจนนูเปล่านี่ล่ะบ่ฮู้อ่ะมองหึบ่แล้ววีมองลุถั่วไล่ไปล่ะหิงอ้าบ่พี่โหลแล้ววีอ่ะมองลาสาก็บ่ญาญะลุเลยวีชารุยะได้วงเงินเนี่ยซึนถั่วหลอกไปสิดาหมูล่ะบ่ มองมองลุกตัวอยู่บ่ลุออกมาเลยวีเนี่ยตูซีย่องบ่มองเองโอ้กูแลวีเดียวได้ย่องลุขึ้นนี่ล่ะเด้ออุ๊ยพี่แล้วมองแลวีโหดูๆปูญีพี่ลุไปนี่ล่ะบ่ล่ะมองฉิ่งพี่สินี่เนาะวีเปียใส่นี่บ่งาพี่วีใส่แช่ย่องมือสึกกูนี่ล่ะอ้ําเลยวีก็แลกว่ามองบัวกูซีย่องเนี่ยบัวได้มาหมึ่นน่ะบ่ทาบ่ยะสิเนี่ยโอ้มองหาลิอัตตะตมะเป็นดูสู่รากูสรรณะชื่อได้อลุกูเป็นลุไม่อยากบุ กูก็ว่าจะนำมาปาไปไหมสานน้ำชีไปไหมกูด้วยจู้ผิดทั้งเมื่อสุยดูอย่างมาบอกมองเองคือเราวีรุ่นเนี่ยสานไหนน่ะลิวีเสียงเนี่ยจะจำไม่หมดละถ้ากูเป็นมองก็เสียงเรามากูเช่นนี้ดีเลย เอาหูมองหูมองเกี่ยวกับมองเสียงออกมาเช็ดลูกเจ้าเนี่ยมองหูมองล่าสานนี่ล่ะหรอแม่เนี่ยมาจีบว่าไหนมือสุดาเลยแม่เนี่ยอีท่าไปไหมปุ่มมันตั้งมาลุยยาละก็เนาะล่าสินปุ่มมันยาหนีละก็ล่าสานลุ่มมาละ ถ้าจะมองลุ้มทับผู้เปลี่ยนนี่ล่ะวีสิ่งนั้นกูจะเข้าในไหมอีมาเข้าในข้าเลยชิมาเลยมั้งล่ะวีโอ้สิวิยันเชียงลุ้มนี่บ้านเองมั้งดีมั้งมั้งมองกูวีเทียนจีเกล่ะวีมาเลยเกล้อมองหาลีว่ากูลีเนี่ยท้าเด็บบุอีสักกะมาอีตงว่าเป็นมองตีเลยกูว่าเชื่อด้วยมองป้ามันเส้นดาวบ้ากว่าบ้า เว้ยมองเรื่องนั้นในไหนดาวฮะล่ะถ้าการ์ดมองดูตัวสวยเปลี่ยนอะไรตัวนั้นวิโตมินตีล้นนี่มองตีขาวที่บ้านได้สิ่งที่เจ้าล่ะยี่มาเว้ยมองเปลี่ยนไหมเว้ยเปลี่ยนอะไรมองลงไหนมองหาเจ้าจ้าเจ้าจ้าเพี้ยบีเราไม่มาอู้สาวนาวไล่มาลงไหนมูเอ๋มองยงอ่ะน่าจะยานี่ดาวเว้ยก็มองอยากจะจู้กันนี่ดาวเว้ยมั้งล่ะฮะเว้ยอู้สาวเนี่ยลงมามองเว้ยลูกอ่ะยงฮะ เว้ยแม่น่ะมองมองตองจีเอ็มมาหมดอู้ดาริกมองเว้ยโหลตะเตะเท่นเลยล่ะเออเท่นแล้วล่ะหมอบุเว้ยเพี้ยก็เปล่านี่ล่ะเนาะคู่สมมาว่ามีบ่าจีซูกันเลยสุบิซวยမျိုးซูเนี่ยแก้หมู่คั้นเนี่ยบิหึอะมาดันเปล่าจีได้กว่าอะเหมียอะเหมียมามองหานัวตะเตะขึ้นนี่น้าเลยล่ะนัวตะเตะขึ้นนี่บิ มองโซ่แหละเอาเลยมิ้นเนี่ยคู่มาไปเมียเราเลยกว่าไม่มาอยากไปเลยอะไม่ได้อยากไปเนาะโอเคเลยจนเราเลิกกับเมียนี่เราดิซื้อมีอารมณ์เลยเสียใจตลอดขึ้นนี่เลยเลยอะดาวิเม่กว่ามิ้นเราหาลุ้นลุ้มมาเลยมิ้นเช่นนี้จี้อะไรหรอเจ้ามันยอมเนี่ยวะมีบ้าเจ้าสู้เลยมันไม่ดีกว่าทุกทีมิ้นมีอุตนาบุกองเลยกูปีเลยเลยส่วนเลยมีบ้าเจ้ามาบ่อืม ว่าเชนี่มันกูมาไม่ดีแล้วนะสู้ยอมไหมกว่าเมียอโมกะเอามาแต่ตาตาเนี่ยหนีทางนี่ได้เฉยมั้ยมีมีหาหนีบุไม่ใช่อโมยอมไม่ใช่ตัวละลูกช้าเนี่ยดีเช็ดกูได้เนี่ยเมียหาเตียดละไม่เตียดละสุดละเส้นซะเก้งาตัวเราไหมกว่าดีเช็ดเช็ดได้เนี่ยเมียหาเตียดละไม่เตียดละสุดละเส้นซะดีเช็ดเช็ดเท่เนี่ยเนี่ย เมหาเตียดละมาเตียดละสุดละเส้นซะหุบดิจโนมาเตียวจโนมาเตียวจโนบาลุอะมจโนบาลุอะมเลยจโนมีตะตาวจโนบาลุอะมเลยจโนบาลุอะมเลย Phu, bố đồng đó là mạo lý. Khi phu anh sao mà? Đi chân à, ngã mì dì yong chân đi vệ chân mù. Mì mà chí sao mù nì nì tà là. Bố yò rè mà dì rào nì gong yò bì dì yong nì yà xà mạng hà mì. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Mosu mau so in the lago zola, eh? Mosu mau so in the la. Oh, zola zola. Men team is on the muzola. Men team is on the muzola. Team is on the move. Men tea o baby do. Mo you are ever men di dance a shell, sir. Men di dance a shell, then a men di dance a shell. Say shell. How day? Not tea o pay. Hobby. Kuma nga mi ne nga pwa jin du dwa ra. Me? Ha ha. Lure ya nga u atu san lu jini ja ba. Ha ha. Pa phe le. Lure ya ro nga u yu lu tinya ma be. In li. Nga ame u palau chit de so ra turu ma ma di be u. Kula. Kula. Edi sa ma la. Kula ye. Palau chit da le. Mu ya le ma palau shao ni ya ra le. Ha ha. Ni ma di ya u mu ya le ma thi ma be lan shao ra e chao yin u ni. Matilu Bioni da. Moyo are ma team babe, Lancho are a chowing a pitigo, Nemati de Buha, Emi Sanya. Ha, Kulagale, Jumu come hook. Name Bior is a county. A Ulem hobu, a county hobu. Dazo Jalubo, Na Jalubo. Hode, Na Jalue. Ha ha ha ha, Na Jalue. Ha ha ha ha. Kulaku Giara. Sit as I yoga the dear Lubavella. Kutlo mongu chiara, seiza widanare diolubala. Damam hope. Fusa can't hire a miala. Hope de, dare piali. Pioga siane kuyale. Not jam mountilum pibu. Java, sia, java, java. We deo bega ere kotawa. เสียสุเรนําเมตะลุงเนี่ยหนีดาเว้ยกูนี่มาจะจ้าสุตุล่ะผู้ป่าเลยเสียอากูบ่ยาสิเนาะโอ้อากูบ่อากูบ่อากูตรุผิดเสียเว้ยกูมามาซะพาดิเลยฮะพาดิบ่าดิเว้ยเว้ยบ่าดิช่าลงนี่ดาเลยตานี่ซ้ําบ่มึงเสียเสียมีนาเปียวบ่าอ๋อๆๆๆ โอ้โหเซมิทารากูอ่าเค้าไม่เอาดีเนี่ยจุบบาซี้มาซ้ําไม่ทาวเค้าไม่เอาดูเลยเค้าไม่เอาไปอ่ะแกคลีมาอีอนุนี้เหรอย่แม่ปู่บ่โอ้เฮ้เสียก้าวนี่ลูกซี้ๆมาเสียเอ้แกลูน่าปั่นชิงอ่ะอัปปี้สรเลยแกนานาบาวะยอวีนากวากวายองาเสียอมิ่งปี้นี่เลยเพ้ใช่อ่ะเอ้ ครับครับเจ้าก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ ปล่อยๆๆทอดมาบ่เสียเสียฉิจักกะเลยนี่ๆๆมาไม่ไม่ไม่เน่อมาไม่เน่อ เมนเลิกอย่างเดียวก็ล้นๆมีกว่าเนาะล้นๆนี่หม่องก็อ묘ๆใส่นอกเสร็จไปนี่ล่ะเว้ยวีก็หม่องกูก้าวสีจินรู้บ่าหม่องยิงพี่รอหม่องก็อะคูตลอตะမျိုးผิดนี่รอวีก็หม่องกูไอ้ดิลูยอกาผิดปีทีน่ะวีกูคลึกบ่าหม่องยิงโอ้คลึกรู้ยาบ่าเหมียวลูกพี่กันเนี่ยเตียรี่หลูๆปิ๊วานี่บ่าพี่ทีแม้วีหม่องยิงเนี่ยมาขันซ้าเนียะเตียรี่วีตะยุ้ยตะสีเล่มาตีน้าแหละมูไม่ใช่ดาวเว้ย มองเอออ้อมสงผิดนี่ดีกว่ามองเองวีอยู่คลึกบ่ามองเองวีมองกูฉิดเดมองเนี่ยควยพี่วีมณีตับบุเอ้าล่ะกูเว้ยวีน้าเลยเดมองเอง ง่าบัวเลยจ่าลีจิ้มเหมี่ยวนี่ล่ะซีบัวเอ๋วเวอก็อะไรมาเว้ยนิ้มหยุดดอกมั้ยอืมตีๆชาๆเปลี่ยนด้วยจริงหลอกอยู่มากูทินน่ะดิผิดมาล่ะครับป่ะล่ะหึคู่มามีสันเฮ้มีสันมีสันมีสันเฮ้กูละไปตั้วมะรู้เลยบ่ายังบ่ว่ากูมีสันยังก็เปลี่ยนชิ้วแต่ช่องนี่ล่ะเว้ยกูละกูตลอบาดิผิดนี่ล่ะแลหึอืมง่าๆ ပါရီဖြစ်နေမှတော့မသိတော့ဘူးမိဆိုင်ဟာမိဆိုင်ပါကူကြီးရမလဲပြောလေတခါတလေကြတော့လေလीကုံဆုံးပြီတဲ့ဘွားကိုပြန်ရောက်ချင်မိတယ်တိလားမိဆိုင်ကိုလက်ချင်နေကလည်းအဲ့ဒီလောက်ထိတောင်ဖြစ်နေလို့လား ဒီတဲ့တောင်ပိုဆိုးပါသေးတယ်မိဆိုင်လူမူးစည်းကမ်းပေါင်းကြီးတာစီမထားဘူးဆိုရင်လေကိုလက်လीလက်ရှိဘွားကနေရုံးထွက်မိမှာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကိုလက်မှာအားလုံးကိုဆန့်ကျင်တော်လိုင်းရတဲ့တတ ตัวเราไปเลยมิโนเอโฮไปกูไปกูซีจูลีตัวสับลุลีโอ้ตัวไปกูตัวไม่โอเคโอเคมิซันมิซันสิบุไลต์กูเลยตัวจะกูเล่นมีมาอูมาหูตาลีชอบพี่นี่มาพี่ ลูรีก็เลยลูรีบาเป็นมิซันเอง พี่พูดเสียมันเลยว่าอุ้มมาโก้เก้าอี๋เก้าเป็นมาไม่เยอะบุษเลยสักห้าสิบดาวเองโก้พี่จิ้วเลยลูกตุ้มยาลาพี่ยาลาเองดีไหมมาแต่ชอบเจ้าตนาสุยเลยวิธีการไหนดีเลยที่เกิดสามารถวิลล่าที่มาขนาดมุ้มมาโมโม่เกี่ยวเลยกว่ามองชิมยาเราหน้าท้องจะมองเลยอ่ะโอ้ไม่รู้เราว่าอุ้มมาเองสิ่งเชียร์ตุ้มมาสิ่งไม่ชิวสุดเลยไปดูมา ยังไงมาบุโมบุเว่โมบุโมบุมองเสียงยาวไหม โอ้ตัววายวีเนี่ยมองดูเอกสารงูที่นี่อะไรไหมสงสัยจะบ้าสุมองูมองูเลยวีมันนิ่งเฉยมูมองหามองสงสัยปะ วีเอ๋ดูข่าววะวีเทียนล้วนนี่ละบ้ากว่าเทียนล้วนนี่ละบ้าผมมองเสียงพี่อะไรสิวมองเสียงพี่เราหน้าเราหน้ามองโอ้ ที่มาโกโซละจะมาเราส่งอันนี้เนี่ยพี่นี่ละเนาะ ตาลูน่ามันชิบูลูเปียวลูเลยเป็ดพี่มันเลี้ยตายไม่ตามมาเลยตู้เป็ดกัดจีนพี่ชิราไปบ่ครูรอกำมาเลยอ่ะขันเลยเปลี่ยนอ่ะสีสันเลยยาวไปตู้มีบาร์เลยสีเปลี่ยนว่าไปเลยตาผมไม่มีพี่ไม่ได้ยังปากกูเองตาเป็นไหมไม่พี่เราเด็กพี่ตานาลีจ้าเลยไม่อยากกูเอ็ดพี่อะไรหรอกไม่รู้ว่าสิ่งมันก้าวมาโดนซ้ำมาไม่มีอ่ะโดนว่าเราไม่มีตาบัวเราอินเดียนี่ลุล่าเรื่องเงี้ยลูกคุ้มมาเป็นลุล่าโดน ตาบัวจะพังเปลี่ยนไปหรอมวยพัวล่ะมีกูมาบัวเด็กเปลี่ยนซะตาไม่มีรู้เล่าจีบยาจีมีเนาะกูกูพี่ยังอะไรนี่ถูกจะอาบอยู่อะไรกูกูเอ๋กูกูเลยนี่พี่รู้เนี่ยเรียนนี่ยังไม่เนาะที่ลาบนี่มาบอกยี่มาลีเอ๋กูยี่มาลีรู้เนี่ยไปรอมาไม่เข้าแต่ละวันนั้นลีดากูกูเอ๋สาวเรากูกูมามาเวกูยูเมซ่ามามาอีดีสังกูยูเกนเลยที่ลูกพี่มามาหูฟูตีละ ให้ทำมีชีวิตไปไปชอบอยู่นั่นแหละสักครั้งเราจะย้ายไปเฮ้ยจะไม่เบียวจริงเลยไม่เบียวกันเลยกูเลยมิสันกูเลือดตัวที่เก็บไว้สิ่งก้าวมาอู้อดีตก็เด็กข้าฮะมิสันมาจีลินี่เรียกกันยี่เบีย มิสันสุริเกตลุงจ้ะเฮียไล่ท่าเฮียอะไรวะชิ้น โอ้บ่มิสันยาสาเกะกะเฮียท่านี่เด็กกันยี่เบียมาฮะ Misan tak kunjung ya mle? Pa? Misan dekai kunjung malah? Dekai kunjung malah kulai, kulai tu esoin li. Peyam su sunlu me misan bah kulai. Oh, misan? Pio bah kulai? Oh, misan kulai ya bawa kibo pi. Lepas siapa kunjung malah? Shin. Misan, kulai ko sesu doa lah misan. Kulak aku sim suwa aku lah ye, kulak aku misan sim suwa aku. Misan aku misan mewah aku pih dua lalu aku lah ye. Misan mesti dah beli aja. Di china dah, kulak di sekarang beli lagi ni. Misan kulak mewu, cecik me gong ini mama mabe. Tapi me kulak ye. Misan aku kulak cikgu mewah nula. Tama mu. Kula hati kula pih dua lalu. Oh, kula ye. Oh, biar apa misan? Biar sama. Misan ye buat ni senpi, songpi a mekik sama. Misan o, telah laut o, acin, biwa kula ye, no. Ngahangi kerja, kula ye ni datang kamu, sahun ni kerja. Aku kula ka, ni datang kamu biwe, ngapalu amle. Di mana itu sen? Loka ma, telah ujuk jasa adalah. Niha, bodoh bawa orang tiap pilihan ni, meja si le lugu macchi adalah. Turun le meja kuya lah hal eh. Ni jau. Hukde, kula turun le meja kuya, ngajau. Tiro, ngaluk tinaga. Tini misang ngaku pi bima ni we, misang eh, kula gu cide sura pili bima sura, kula ti bida wacih. Misang, he misang, eh, we. Hupa le mau, we gu hari ga, ma I misang pi pialu, we alangu tu papa babi, we mawa le mau ye, dekero dilu pi kaya lalu ha. Mewari apa ma? Kau masih cenderung hupa umai. Kuya, siwa ipeku, yang lumba nigelu, lehemi dawa umai. Kuro, we nale babi. Mami bahale, we miba babi. Tajamu, we ne mau ne piala piusi jarapo. We gu kulapano. Hupa le kulai. Tegero, mawi ha, kulaku teci sharawa. Cilunlu le, di pimuri pikirawa kulai. Oh, misan ye, tebora jilun nawa lapa, kula bahu sumpia mana? Taha, ati dia si le mida juga papua lara bata, teka aku mencuci panen, tapi lima wimnya naku matau hendau ma, luji wimnya naku tau dina gue, teka aku tapio gaya mahula, sedorega, tuan apa malu, miba jisus sedet tapia mesurali? Oh, hebatlah mimi, udah mimi bau mimi, mimi bau. Miba Jesus sedih sura, muijie thupan nai ma. Miba u Jesus saya cara mahu babu. Miba sekarang u na thau na le. Miba Jesus sedah babe. Tapi mimiru u Jesus sechine suyen. Alu, mimi pisai jendulu. Lailio balada. Ma, Willy, mangcai te pungsanen miba memawi. Wi mangne kwebi, ni nai luba. Oh, wi eh. Oh, mimi. Udah, we ujian nazarane pihon bawa melu. Mimi ru udah kri bivar mimi. Eh, taru daye, taru. Sir nasi malih misalnya, kula gu kuno ye bara, kula gu kuno bara. Jadinya cinti lah taraga, cinti dah bawa cinta, berdaya. Temu dia rumah sungsanyo, temu dia boh si gembi senda, senda nau malu rilepa, ya yo ya. la Tiyo phi pham la Chungri niya Lepwe dibawa Dibawa ne di sanda Tiyo phi ye la ဒီတာမှုငမ်းမြောင်ရဲ့လက်ဘရာဒါဘွဲကဒီတာရတနာကိုပေါ်ကျူးထားပါတယ်။ဥတည်ရန်ကုန်စီရွင်အတန်းသွင်းယူကနေကြည်လင်းတည်တံတွင်အမတ်တရာ40လေးမောင်ထော်လေးလိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာတတိလုံးတို့ဖြန့်ချီလိုက်ပါကြောင်းစစ်တော်တရှင်ပေါ်လို့ခင်ဗျာ။